Harea Domnului peste voi toți. Să-ți ai dirigat întotdeauna cu neșurile și-n vecii vecilor. Amin. Slavăție Hristoasă, Dumnezeu, de nădăjdea noastră, slavăție. Cel ce-a înviat din morți, Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii tale, ale Sfinților, Slăviților și întru toți laudaților apostoli, cu ale Sfântului Vicherii Mărturisitor, Sfântului Cuvios David din Tesalonic și a celor dinpreună cu dânsa, cărora pomenirea să săvârșim. Ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gârdar, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Dreptul Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, Șpândole tuturor Sfinților. Să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni viitori. Sfinților, părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Iubiți credincioși, și Evanghelia de astăzi, ca și alte cuvinte ale Domnului Hristos, ne coboară prin filtrul minții în noi înșine ca să vedem cât de slăvită este smerenia și cât de păgubitoare este mândria pentru om, mai ales în viața duhovnicească. De nenumărate ori ne lovim în pașii vieții noastre de aceste două lucruri și nu știm de ce nu reușim un lucru cu care ne ostenim mult timp și alții, în scurt timp, îl rezolvă. Fiindcă omul este apogeul lucrurilor lui Dumnezeu, este suprema lucrare, chip și asemănarea sa, el nu este doar o mogâldeață de carne însuflețită care se naște, trăiește și moare, ci este închegat într-o tebatură de o sensibilitate cutremurătoare, de o frumusețe cutremurătoare la care tânjesc toate zidirile lui Dumnezeu și totodată îl pun pe omul adevărat în cinsta lui de împărat al pământului. Dar omul întotdeauna când se coboară în cele materiale carnale, începe să îi se întunece ochiul, începe să gândească altfel, începe să diminueze cele frumoase și de cinste și în felul acesta devine asemenea gârbovei care de 18 ani se uita numai în jos, neputând să vadă slava celor de deasupra capului, a celor cerești. În pilda de astăzi îl vedem pe Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos, coborând din munte împreună cu poporul care îi sorbea cuvintele de învățătură. Acești oameni nu-i putem noi concepe oricât de înțelepți am fi și am iscodit firea omenească. Cum puteau să uite de foame și de sete stând împrejurul Domnului și ascultându-i cu atâta patos cuvântul? Mergeau după el pretutindeni. Aveau un glas atât de blând și așa de frumos vorbea, încât că într-adevăr omul parcă se lepăda de neputința firii. Era cu stăpânul, era cu ziditorul, era cu cel ce l-a zidit pe om, alungându-i firea neputincioasă de țărână însuflețită. Deci când cobora Domnul Hristos din munte, l-a întâmpinat, înainte de a merge la casa sutașului, un lepros. Lepra a fost din tot timpul una dintre cele mai grele boli incurabile, Nimeni n-a putut să o vindece vreodată și este și în ziua de astăzi. Și din toate timpurile leproșii erau lepădați de oameni, scoși afară din cetate sau din satul în care își viețuia, ca nu cumva să-i îmbolnăvească și pe ceilalți. Leprosul își știa rostul lui, știa că nu trebuie să trăiască printre oameni, dar știa că Domnul este în munte și a stat și a arătat zăduful zilei și a nopții până va coborî Domnul de acolo din munte. Iar când se înfățișează în fața Domnului, îi zice în glas smerit: Doamne, de voiești, Tu poți să mă vindeci. Iar Domnul îi spune: și crezi că eu pot să te vindec? Cred, Doamne. Și Domnul s-a atins cu mâna de trupul lui și în momentul acela, vindecându-se, cel însănătoșit a primit poruncă de la Domnul să meargă să se arate preotului. Cei care erau leproși în tabără erau consultați de preot și alungați din tabără. Dacă unii mai aveau o șansă de vindecare, numai când erau consultați de preot, apoi mergea în tabără înapoi. Dar iată că acum leprosul este vindecat prin credința de care a dat dovadă și unsă cu acel parfum, cu acel mir de mare preț care este smerenia. Nu s-a dus după Domnul în munte și nici în cetate, a stat în locușorul lui la marginea societății. Iar Domnul Hristos, văzându-l în așa păgubire sufletească, milă i s-a făcut și, atingându-se de trupul lui, a alungat într-o clipă boala, cu adevărat ca un Dumnezeu. Apoi acel vindecat trebuia să meargă la preot să împlinească porunca Domnului, ca preotul, văzându-l că este vindecat, probabil cunoscându-l cine ar fi fost el, să-i dea voie să intre în tabără și totodată să se propovăduiască minunea de binețe a lui Dumnezeu. Mergând mai departe, este întâmpinat de un sutaș. Acela nu știa de Dumnezeu. Era un om din armată, dar totuși viața l-a adus în așa păgubire și neliniște sufletească că o slugă de-a lui, la care ținea foarte mult, trăgea să moară. Aici vedem iarăși o pagină de înaltă filozofie creștină, din care noi ar trebui să ne învățăm cum să ne rugăm de la acești oameni care sunt încondeiați în istoria sfântă, în scurte cuvinte. Dar mintea noastră, dacă cercetează și este harnică precum o albină, găsește ceea ce îi trebuie pentru vindecare, indiferent cine este el sub soare, că e împărat, că e boier, că e sărac, că e bărbat, că e femeie, chiar și copil dar fi, în mintea lui de copil, Dumnezeu îi vindecă durerea, îi alină întristarea, dându-i pace. De data aceasta, Domnul Hristos, auzind de păsul vieții lui, de durerea lui, care i-a alungat pacea, că sluga lui e bolnavă, îi spune: bine, mergi acasă și în grabă voi veni. Voi veni în casa ta. Dar Domnul îi aruncă acest cuvânt ca să scoată pentru cât va fi lumea, ce comoară să lășlea într-un om care nu știa de Dumnezeu. Zice: Doamne, nu am nevoie să vin în casa mea, numai cu cuvântul, dacă zici, eu cred că Tu îmi vindeci sluga. Și atunci Domnul îi arată credința lui în fața iudeilor atât de cârtitori și a mândrilor din zilele noastre. Nici într-un Israel nu am găsit atâta credință, deci nu aveau nevoie ca să mai vină Domnul cum s-a dus în alte părți, ci era suficient să vrea Domnul. Doamne, eu cred că Tu numai dacă te duci cu mintea la sluga mea, ea se va vindeca. Iată, iubiți credincioși, la un om smerit, câtă comoară de credință găsim. Și, într-adevăr, sluga, când a ajuns sutașul acasă, era vindecată. Apoi Domnul mustră prin cuvânt pe toți iudeii și pe toți cei de după ei care sunt cârtitori. Vor veni de la răsărituri și de la apusuri și vor fi în sânurile lui Avram cucerind împărăția lui Dumnezeu, iar fiii împărăției vor fi scoși afară. Ce diferență, sau cum spunea în alt cuvânt Domnul, arătând oamenii cum sunt. Cei din tâi vor fi pe urmă și cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Sau în alt context, Domnul celui smerit îi dă dar și celui mândru îi stă împotrivă. Indiferent, mă repet, cine ar fi el pe pământ sub soare, este într-o directă legătură cu Dumnezeu, iar omul, dacă uită de ziditorul său, ținându-se bine de scaunul în care este cocoțat în viața lui scurtă, efemeră, atunci se prăvălește ca o piatră din vârful muntelui. Iată-l pe sutaș cum a rămas în istoria creștină un model de cum trebuie să ne rugăm. Nu avem nevoie să se coboare Dumnezeu la noi, ci credința din noi, după cât de arzătoare este, deja l-a adus pe Hristos în casa ta, în sufletul tău. Ați văzut dumneavoastră de multe ori, când te stăpânește un sentiment, când te stăpânește o stare deosebită, îți umple toată ființa, parcă uiți de celelalte. Așa este credința, dacă mintea ta ți-o faci curată, o înțepenești numai acolo, față în față cu persoana cu care vorbești, că prin rugăciune vorbești cu Dumnezeu, atunci ți este auzită rugăciunea, cum spunea prorocul David. Să se suie în urechile tale rugăciunea mea, Doamne. Este ca jertfa lui Abel și jertfa lui Cain rămâne aici pe pământ. De nenumărate ori ați pățit și dumneavoastră, dăm pagină după pagină și nu știm ce am citit. Vorbim de Dumnezeu și apoi uităm. Pentru faptul că noi nu stăm cu mintea acolo ațintiți la fărâma aceea de timp cu care tu te îndeletnicești în rugăciune. Spunea Sfântul Ioan Gură de Aur că în fața unui pluton în armată, când un ostaș merge în față și vorbește cu generalul sau cu împăratul, el este de mare vază în fața celorlalți. Și dacă împăratul stă față în față cu acel supus și zâmbește și este bine așezat, atunci el devine mai cel cu care vorbește împăratul, devine într-o stofă, îmbrăcat într-o stofă mai înaltă. Așa este omul când se roagă lui Dumnezeu în smerenia rugăciunii sale. Socoate că vorbești cu Dumnezeu este de față. Pentru aceasta, iubiți credincioși, de nenumărate ori rugăciunea nu ajunge acolo la Dumnezeu unde trebuie. Ca de acolo să se coboare darul Duhului Sfânt peste tine, și în felul acesta, alungându-ți războiul din lăuntrul tău, să sălășlească pacea. Dragi credincioși, aceste sensibilități în care este prins orice om, le știu dușmanii lui Dumnezeu sau bisericii lui Dumnezeu, care este sufletul omului. La veacul acesta, cum de nenumărate ori am spus, punându-vă într-o temă și cu mare discreție, trebuie să fiți foarte atenți ca nu cumva să mușcați din otrăvurile care vă sunt la tot pasul. Sunt otrăvurile și cursele puse la toate unghierele pentru toate vârstele și toate categoriile sociale. Aduceți-vă aminte când Sfântul Macarie, auzind un zgomot la chilia lui, a ieșit noaptea să vadă ce se aude. Și cum se uita în jurul chilie, vede un diavol înalt și îmbrăcat un cojoc. Și fiecare niță din cojoc avea o tibguriță. Zice, spurcatule, numele lui Hristos, ce cauți aici? Mă pregătesc să mă duc să ispitesc pe oameni. Dar ce-i cu tibgulițele acelea? Niște păhărele mici. Zice, acestea sunt alifiile cu care mă duc la fiecare om. Dacă nu primește din una, îi dau din alta. Și tot îl prind eu. Așadar, nimeni să nu se socoată că este întărit în viața duhovnicească. Cât de bătrân ai fi, într-o clipă, corabia ți se poate răsturna. Dacă oamenii care sunt în directă legătură cu Dumnezeu, ca o viață frumoasă creștinească, sunt puși în grele primejdii, predispuși la multe căderi, gândiți-vă, frățile voastre, cu cât mai lesne este de a-l cădea pe un om care este lipsit totalmente sau parțial de cele dumnezeiești. Că va cădea un om în grea greșeală, în ispită, în pagubă trupească sau sufletească, are șansă să se ridice dacă se întoarce smerit, precum sutașul, precum leprosul, precum femeia în curgerea sângelui, sau precum nobilul Zaheu, s-a urcat în dur, asemenea unui copil, doar pentru a vedea pe Domnul. Iubiți credincioși, atât leprosul cât și sutașul nu aveau cunoștință de dogma în dumnezeire, nu știau scripturile. Dar iată cum devin cei din tâi, că rabinii și dovești, preoții care stăpâneau și slujeau sinagogii, erau toți de atâta carte scripturistică și știau că Domnul trebuie să vină. Nu l-au primit. Nu l-au primit, fiindcă mândria le-au mătuit ochii sufletești și mintea a fost acoperită cu acea platoșă cu care ea nu mai putea să evadeze spre cele cerești. Așa sunt oamenii zilelor noastre. Oameni care își împiedică pașii numai în cele carnale, lepădând aproape definitiv cele duhovnicești. Nu ne mirăm ceea ce se lucrează în culisele omenirii. Nu ne mirăm cum se lucrează în laboratoare cele mai alese otrăvuri din care bând sau mâncând omul zilelor noastre este o viitoare victimă a ecumenismului, a satanismului. Nu ne mirăm pentru ce copii crescuți frumoși în casa părinților lor, leapă de bogăție, leapă de titlu, leapă de cinste, pentru că nu i-ați dat, dragi credincioși, picătura aceea de credință din laptele duhovnicesc cu care el trebuia să crească, un viguros copac din care să se folosească creștinismul. Mă impacientez de la o zi la alta pentru ceea ce va veni, iubiți credincioși. Nu sunt un fatalist. Nu sunt un om primejdios care din nimic să facă o tragedie. Dar aduceți-vă aminte de cuvintele de demult spuse. Iată cum se concretizează încetul cu încetul, lațul se strânge în jurul gâtului, funia se strânge la par, mucul ajunge la vârful degetelor și arde, Și această liniște dinaintea furtunii, eu vorbesc pe plan duhovnicesc. Planul celălalt vă privește pe frățile voastre că nu este tocmai bun, dar să nu fiu condamnat că fac altceva în biserică decât cuvântul lui Dumnezeu, spun despre cele duhovnicești. Se urzesc în confesiunile străine lui Dumnezeu toate alifiile otrăvitoare, sunt învietoare și dulci, că atunci când gustă creștinul din ele, se tot duce în prăpastia morții. Uită omul de smerenie și iată unde au ajuns. Istoria și laică și creștină este plină de exemple cum omul s-a smerit și a câștigat, cum s-a mândrit și a pierdut. Leon Armeanu, împăratul Bizanțului, care a fost un mare tiran al bisericii, fiind iconoclast, atât de pervers a fost încât că patriarhul Nichifor de atunci, știindu-i proveniența lui, genealogia lui, și știindu-l că este un om periculos de a urca pe scaunul Constantinopolului, l-a pus înainte de a fi încoronat, după cum era legea în Bizanț, să dea scrisoare scrisă că el se leapădă de iconoclast. Și a făcut acest lucru. Și când a pus coroana imperială patriarhul, a simțit o coroană de spini în mână. Lucru care l-a spus apoi celorlalți, că el a avut multe pătimiri și nu numai Sfântul Nichifor, ci toți care au apărat credința și au luat o soartă după răutatea acestui blestemat, că a pierit și el după mândria lui. Și cu atâta aroganță spunea, eu sunt preot și împărat, în fața mea n-aveți ce discuta. Au mai fost și alții, și Nero, și Diocletian. Am avut și în zilele noastre tirani de genul acesta și vor mai fi. Dar uită că l-au pe Dumnezeu și viața lor este un segment a cărui capete nu le știe niciodată. Nici când s-a născut și cum s-a născut, nici când va muri nu știe. Dragi credincioși, acestea fiind limitele omului, să nu vă mântuiți niciodată, indiferent cine veți ajunge sub soare. Nu faceți ca lumea carnală de astăzi, că diavolul atât ai trebuie să te îmbraci în această haină mizeră de mândrie și apoi face din tine o marionetă, o piesă pe tabla de șah sau ce vreți să socotiți dumneavoastră. Nu mai ai identitatea ta. Sincer să fiu, îi compătimesc pe oamenii zilelor noastre care își plimbă pașii prin niște taverne, prin niște camere ascunse, niște camere cu lumânări de smoală. Prin niște camere unde se fac ritualuri drăcești și doar de mască sunt creștini. Fiți foarte atenți la aceste lucruri, că veți fi curtați fiecare din dumneavoastră spre a merge în niște loși sau mai știm noi prin ce organizații. Luăm pildă de la fiarele sălbatice. Cât de greu ți este ție ca om să mergi printr-un stufiș în pădure. Și iată că sfidează Dumnezeu și dă legile. Cervul are coarne mari, frumos împodobit, și aleargă și nu-l prinde lupul. Mulți pești răpitori sunt în mare și în toate apele, dar sunt și pești mari care au trecut multe primejdii. Așa au ajuns și sfinții și mărturisitorii credinței cele adevărate, bătuți, umiliți, înjunghiați, omorâți, dar au știut cum să moară, au știut cum să-L mărturisească pe Dumnezeu cel adevărat. Frățiile voastre, în limitele frățiile voastre de niște creștini, nu vă trebuie decât să vă apărați identitatea de creștin, de om. Și moralicește, dar mai ales duhovnicește. Vedeți pericolul cum se apropie din ce în ce ca o tornadă, cum vă smulge copiii de lângă din brațele frăților voastre și strică, îi murdăresc prin toate obscenitățile. Bătrânii sunt scoși din adormirea ei frumoasă și aduși întorși parcă cu ultimile fărâme din viață să slujească diavolului. Toată lumea e dată peste cap și bulversată. Deja se ursesc prin ecumenism cele mai grele ocări ale lui Hristos. În numele lui Hristos vor junghia și vor întemnița, în numele lui Hristos vor ucide biserica, vor căuta să o mutileze, dar nu vor reuși niciodată. Că are grijă Dumnezeu de oricine, că dacă îl mărturisești, cum spunea în Evanghelie, în fața acestui neam prea curvar și păcătos, și Dumnezeu va mărturisi în fața ta. Aduceți-vă aminte în biserica noastră, cum de multe ori s-a spus, cât de greu s-a apărat credința ca să ne naștem noi astăzi mărturisitori ai drepte credințe. Am spus mai cu discreție, cu ani în urmă, ce se întâmplă în biserica oficială. Deja noi vom tăcea că încep glasul lor. Se agită lucrurile. Deja sunt vociferări, tulburări, că văd călugării și creștinii mai buni, mai înduovniciți, mersul spre prăpastie, gătiți spre Vatican și tuturor confesiunilor păgâne, excentrice mântuirii lui Dumnezeu a credinței adevărate. Așadar, să nu mușcați din acea momeală. Pentru un brit de linte, cum a făcut Isav și a vândut dreptul de întâi născut. Pentru o căsnicie imposibilă, că te duci cu mahomedan, un luteran sau că din Occident, să nu faci lepădându-ți credința, că departe nu ajungi. Au făcut-o altele și unde au ajuns? Nu numai că au pierdut totul, și-au pierdut și mintea, și-au pierdut și frumusețea morală, dragi credincioși, având în vedere că sunteți oameni încărunțiți de atâta experiență, cred că sunt suficiente aceste cuvinte și rog pe Dumnezeu să pătrundă în locușorul minții cu care să discerneți pericolul. Atunci când îl vedeți că se apropie, îmbrăcați-vă, întrarmați-vă cu arma credinței lui Iisus Hristos, care se cuvine slava și cinstea în vecii vecilor. Amin. Să trăiți.